อันนี้ก็ต้องสันนิษฐานดูอะไรอะไรมันต้องอยู่ที่ความสันนิษฐานนะนั่นแหละถ้าบุคคลไม่สันนิษฐานแล้วมันจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมะแต่ละข้อละข้อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยในโลกสันนิวาตอันนี้นะมีเหตุทั้งนั้นเลยอันมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นอยู่ในโลกอันนี้ไม่เหตุหนึ่งก็เหตุหนึ่งมันบันดาลให้เกิดขึ้นเช่นต้นไม้ใบหญ้าอะไรมูนี้ถึงไม่มีจิตวิญญาณครองแต่มันก็มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ปัจจัยของต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้เป็นต้นนั้นอาศัยแต่เพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี่มันปองรองสามัคคีกันอยู่ตรงไหนมันได้สัตว์ได้ส่วนกันพืชต่างๆมันก็เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันแตกต่างกันจากพืชต่างๆเหล่านั้นเพราะมันมีจิตครองรูปร่างอันนี้นะนั่นแหละอันจิตนี่มันจะมาเกิดเองไม่ได้มันมาด้วยอำนาจแห่งบุญและบาปหรือมาด้วยอำนาจของกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงต่างๆหมดนี้นะเนื่องจากว่าจิตใจไปยึดถือเอามันไว้แล้วมันจึงนำดวงจิตนี้มาปฏิสนธิในธาตุของมารดากับบิดาตกแต่งให้เกิดเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเข้าใจผิดไปต่างๆเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญและบาปหรือว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้คนเราทำบุญบ้างทำบาปบ้างนี่นะบุญบาปนั่นเป็นตัวกรรมนำดวงจิตที่มาเกิดในรูปกายอันนี้สิ่งที่มาเป็นปัจจัยที่มาปรุงแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงมันสิ่งใดถ้ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปหลงมันทำไมจะไปยินดีพอใจกับของที่ไม่เที่ยงทำไมก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไป อธิบายอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นชำนาญในการเข้าสมาธิมาแล้วฉลาดตั้งจิตใจตัวเองให้มั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ต้องพิจารณาอย่าไปสงบอยู่เฉยๆถ้าไปสงบอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงว่าที่จริงแล้ว จิตนี่มันก็มาหลงนามกับรูปนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรโลกทั้งโลกอันนี้มันก็มีนามกับรูปนี้เท่านี้เองเนี่ยถ้าสรุปลงแล้วนะ รูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตา รูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาทุกอย่าง สิ่งใดที่มองเห็นด้วยตาแล้วสิ่งนั้นแหละท่านสมมุติว่ารูปจะเป็นรูปหยาบรูปปานกลางรูปละเอียดรูปประณีตอย่างไรก็ตาม ก็รวมเรียกว่ารูปทั้งนั้นเนี่ยส่วนนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ด้วยใจ อาศัยกายกับจิตนี่สัมผัสกันแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา ท่านเลยแยกออกเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นวิญญาณบ้าง จิตที่เสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างอันนี้ท่านเรียกว่าเวทนาอันนี้เรียกว่าเวทนา5ความจำได้หมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเครื่องสัมผัสต่างๆได้หมู่นี้ท่านเรียกว่าสัญญามันเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น ความคิดความนึกในใจที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างความคิดดังกล่าวมานี่ท่านเรียกว่าสังขารความรู้สึกในอารมณ์ที่รูปมากระทบในตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายเหล่านี้ท่านเรียกว่าวิญญาณหรือธรรมอารมณ์ทั้งห้านี้ไปกระทบใจเข้าเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณอันวิญญาณนี่เกิดจากสัมผัสเหล่านี้เองเนี่ย ให้พึงสันนิษฐานดูให้รู้ให้เข้าใจเมื่อมันเกิดขึ้นโดยอาศัยความกระทบกระทั่งดังกล่าวมานี่ได้มันก็ดับได้มันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปในเมื่อมันอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงแล้ววิญญาณนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต้องให้สันนิษฐานอย่างนั้น อันนี้แหละอันท่านเรียกว่านามธรรมนะ มีอยู่อาการมีอยู่4อย่างคือมันเป็นอาการของจิตทั้ง4อย่างนี้นะเกิดจากกายกับจิตกระทบกัน อันนี้เรียกว่านามธรรมมีแต่ชื่อไม่มีรูปร่าง ต้องให้เข้าใจอย่าไปหลงมันเพราะว่าดวงใจอันนี้มันมาหลงนามธรรมนี้ด้วยหลงรูปธรรมด้วยมันถึงติดถึงคล้องอยู่ในรูปกับนามนี่แหละมันหลงกำหนัดยินดีสำคัญว่าเป็นของตัวของตนสำคัญว่าสวยว่างามสำคัญว่าเป็นของคู่ควรแก่ตนของตนเลยเกิดความรักความหวงแหนไว้ไม่คิดที่จะปรงจะวางเลยคนที่ไม่นั่งสมาธิภาวนานั่นแสดงว่าไม่คิดที่จะปรงจะวางขันห้านี้มีแต่ยึดแต่ถือเอาไว้ผู้ใดขยันหมั่นเพียรนั่งสมาธิภาวนาแสดงว่าผู้นั้นเห็นโทษเห็นทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านี้แล้วก็เห็นโทษแห่งความไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์มันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเมื่อไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้แล้วมันก็ยึดถือเอาขันธ์ห้านี้ไว้เมื่อขันธ์ห้านี้มันแปรปรวนไปจิตก็แปรไปตามวันไว้ไปตามมันถึงได้เป็นทุกข์นี่แหละอันจิตใจที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะมันวันไว้กับขันธ์ห้านี้เองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลนอกจากวันไว้กับขันธ์ห้านี้กับวันไว้กับขันธ์ภายนอกนั่นด้วยเมื่อไปเห็นขันธ์ภายนอกนั่นซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามเมื่อเขาประดับตกแต่งร่างกายสวยสดงดงามมีตุ่มหูสายสร้อยแหวนเพชรผ้านุ่งผ้าห่มกระชูดฉาดพอเห็นเข้าแล้วก็เลยสำคัญว่าสวยงามไปเลยบัดนี้นั่นเนื่องจากการประดับตกแต่งไม่ได้พิจารณาไอ้รูปที่ผ้านุ่งผ้าห่มหุ้มห่ออยู่นั่นนะไม่ได้พิจารณาค้นคว้าให้ละเอียดถี่ถ้วนไปมองเอาตั้งแต่เครื่องประดับภายนอกนี่เลยสำคัญว่าสวยว่างามคนผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญวิปัสสนามันถึงได้ติดใต้คล้องอยู่ในโลกอันนี้เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานกำฝนทนแดดทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจทำการงานแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมายคือไม่ร่ำไม่รวยไม่ได้เงินทองก็โทมนัสน้อยใจมือนี่ทำอะไรไปถ้าผิดหวังลงไปแล้วก็ทุกข์โทมนัสครับแขนใจถ้าได้มาร่ำรวยมาก็ดีอกดีใจถ้ามันเสียไปก็เสียใจเศร้าโศกได้อะไรมาแล้วมันจะยั่งยืนไม่มีในโลกอันนี้นะได้มาแล้วก็บริโภคไปใช้สอยไปก็หมดไปเมื่อไม่มีก็เป็นทุกข์เดือดร้อน นี่แหละจึงว่ามันไม่เที่ยงถ้าที่จริงแล้วมาหลงความรู้สึกอันนี้แหละหลงความจำความหมายหลงความคิดความนึกตัวเองหลงความรู้สึกให้สังเกตดูให้ดีมันหลงอยู่นี่หลงนามธรรมหลงรูปธรรมเนี่ยนี่ตาไปเห็นรูปเข้าอย่างนี้นะก็เกิดความรู้สึกขึ้นทางตาแล้ววันนี้มันก็ส่งไปถึงใจเมื่อใจไม่รู้เท่ารูปไม่รู้เท่าตา ก็เลยหลงรักหลงชังถ้าเป็นรูปที่โลกเขาสมมติว่าสวยงามก็หลงรักถ้าเป็นรูปที่เขาสมมติว่าขี้ร้ายขี้เลหรือว่าน่าเกลียดน่าชังก็เกลียดก็ชังไปแม้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อไม่ได้เชิญเจริญปัญญาไม่ได้แยกแยะไม่ได้พิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้นี่จิตใจหลงทางนั้นแหละหลงรักกับหลงชังนี่แหละแล้วก็หลงเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆเวลาของรักของชอบใจมาพัดพรากจากไปถ้าสิ่งใดที่เกลียดชังนั่นไม่เป็นไรอยากให้ตายวันยังค่ำถ้าเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีถ้าเป็นของใช้ก็โยนทิ้งไม่ปรารถนานี่แหละจิตใจคนเรานี่มันลำเอียงมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันจึงพ้นจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้อันที่มันเอียงไปเอียงมานั้นแสดงว่ามันยึดถือแหละถ้ามันไม่ยึดถือแล้วมันไม่เอียงมันก็ตั้งตัวเป็นกลางอยู่อย่างนั้นเห็นที่มันเอียงไปเอียงมานั้นก็มันยึดถือแหละ ดังนั้นการภาวนาท่านจึงฝึกสอนให้มีสติเข้มแข็งน้อมสติเข้าไปภายในไปควบคุมจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่เป็นกลาง ทีแรกนี่ก็เข้าไปควบคุมอยู่เฉยๆเนี่ยยังไม่ใช้ปัญญาอะไรก่อนให้มันตั้งมั่นอยู่เป็นปกติอยู่เฉยๆเมื่อรู้สึกว่าจิตนี่มันตั้งได้แล้วมันไม่วอกแวกไปตามสัมผัสความถูกต้องต่างๆอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็จึงหัดคิดหัดพิจารณาหัดพิจารณาขันธ์ 5นี้แหละดังอธิบายให้ฟังมานั่นนะเพราะว่าทุกคนนั่นยากนะที่จะรู้แจ้งในขันธ์ 5นี้ถ้าไม่ทำจิตให้สงบจิตไม่ผ่องใสขึ้นในปัจจุบันนี้ก่อนจิตไม่หยุดคิดหยุดนึกส่งสายไปภายนอกเช่นนี้นี่รู้ไม่ได้ถ้าต่อเมื่อจิตหยุดคิดพุ่งซ่านไปภายนอกมันสงบอยู่ภายในมีสติสัมปชัญญะตั้งลงในดวงจิตนี้นั่นแหละจึงจะรู้ถึงจะเข้าใจลักษณะอาการของขันธ์ 5นี้ได้ตามเป็นจริงไม่เช่นนั้นแล้วจะรู้ไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้มันก็ยึดถือหวงแหนอย่างที่ว่ามานั่นแหละใครมายกโทษติเตียนด่าว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้แล้วลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทั้งนี้ก็เพราะมันหวงนั่นแหละ เหมือนกับมดส้มมันหวงรังของมันนั่นแหละเมื่อมีคนไปแตะต้องนี่มันก็โผล่ออกมาจากรังของมันมาต่อสู้กับคนหรือกับศัตรู มันจะไม่ยอมไปให้ไปทำลายรังของมันเลยแม้มันจะตายก็ไม่ถอยหรือมิฉะนั้นก็อย่างพวกต่อพวกแตนพวกผึ้งหมู่นี้แหละมันหวงแหนรังของมัน คนจะไปเอารังของมันน่ะมันจะรุมกันจี้ให้ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละดวงจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในขันธ์ 5นี้แล้วมันก็หลงถือว่าเป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อมีใครเขาด่าว่านินทาก็นึกว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาเหยียดหยามดูหมิ่นเรามีแต่เราทั้งนั้นแหละซึ่งจะมองเห็นว่าเออนี่เขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหากเขาไม่ได้ด่าเราเราไม่ได้มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมอันนี้ตัวของเราไม่ได้มีอยู่ในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นใครจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปใครจะนินทาว่าร้ายก็ว่าไปเพราะว่าเรานะมันเป็นทุกข์กับมาหวงแหนรูปนามอันนี้มานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วบัดนี้เรารู้แล้วเราจะปรงวางลงตามสภาพใครจะสรรเสริญนินทาอย่างไรก็เอาเถิดไม่ว่าคนจริงนะต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้ไปแต่ยังไม่ได้รับคำสรรเสริญและนินทานี่นะสอนใจไปให้มันรู้แจ้งในใจอย่างนี้สอนไปเรื่อยๆจนว่ามันชำนิชำนาญจนมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องนี้เมื่อมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องเช่นนี้แล้วเมื่อมีเหตุอย่างว่านั้นกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้นั่นเนี่ยมันก็รู้ชัดทันทีว่าเขาไม่ได้ว่าแล้วหรอกเขาไม่ได้ทำเราไม่ได้มีอยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจไม่มีทั้งนั้นแหละเราเขาไม่มีอยู่ในนี้มันเมื่อมันชำนิชำนาญพิจารณาอย่างนี้แล้วพอเรื่องเช่นนั้นมาถึงเข้ามันก็ปฏิเสธไม่มีเขาไม่ใช่เราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ยกโทษตีเตียนเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปตอบโต้มันปล่อยให้มันดับไปเองมันสิ่งใดๆเมื่อมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันถึงเวลามันก็ดับไปเองมันเราไม่ต้องไปบังคับให้มันดับมันดับเองมันก็ต้องรู้อย่างนี้ก็ต้องสอนใจของตนอย่างนี้คนเรานะส่วนมากไม่ฉลาดสอนใจตัวเองไม่อยากสอนซ้ำนะความขี้เกียจขี้คลานนะความไม่เอาใจใส่มีแต่ปล่อยตนไปตามยถากรรมเรื่องดีมาถึงเข้าก็ยินดีไปตามเพลินไปตามถ้าสิ่งใดที่ตนปรารถนาก็อยากได้ดิ้นรนแสวงหาแม่มันจะเป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าเมื่อสิ่งใดที่ตนเกลียดชังไม่ต้องการก็เบื่อหน่ายอยากจะปัดมันออกไปจากตนให้พ้นไปไม่ต้องการอยากพบอยากเห็นมันเลยไอ้ความรู้สึกนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันลองสังเกตดูสิมันจะมีความสุขหรือจิตใจเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้นี่มูนี่มันต้วนแต่ต้องมีอุบายปัญญาสอนเข้าไปเรื่อยๆแหละก็ยังว่าจิตที่มันจะละเหตุแห่งทุกข์ได้มันละด้วยได้ด้วยอุบายปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันละได้เองไม่มีทางการทำใจให้สงบลงนั่นมันก็เป็นแต่เพียงว่าไปกบอันกิเลสไว้เท่านั้นเองนะไปครอบกิเลสไว้ไม่ใช่ว่า เป็นการละกิเลสหรือว่าไปข่มกิเลสไว้เท่านั้นเองหรอกท ีนี้ตอนที่จะขับไล่กิเลสออกจากดวงจิตนี้ได้ก็โดยอาศัยอุบายปัญญาต่างหากเรามีอุบายปัญญาสอนตนเข้าไปเหมือนอย่างพระจักขุบาลน่ะที่เคยนำมาแสดงให้ฟังอยู่ท่านเจ็บตาปวดตาอ้าวญาติโยมก็เชิญหมอมากรวดหมอก็ถวายยาให้หยอดแต่ท่านไม่นอนหยอดเพราะว่าท่านสมทานไม่นอนแล้วท่านนั่งหยอดเมื่อไปบิณฑบาตแพทย์ถามว่าเป็นยังไงตาของท่านน่ะท่านก็ไม่ตอบแล้วหมอก็ไปสันนิษฐานบัดนี้เข้าไปในวัดก็เห็นแต่ที่นั่งไม่เห็นที่นอนแสดงว่าท่านนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตอีกท่านหมอก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่นอนหยอดตาตานี่จักไม่หายก็ผมก็จะงดถวายยาแก่ท่านเมื่อท่านพระจักขุบาลได้ยินหมอพูดอย่างนั้นแล้วก็สอนตัวเองเตือนตัวเองไปเรื่อยแล้วบัดนี้นะดูก่อนจักขุบาลบัดนี้หมอทอดทิ้งท่านแล้วนะท่านอย่าประมาท โลกสันนิบาตอันนี้หาที่พึ่งไม่ได้หรอกเราจะไปพึ่งสิ่งอื่นใดไม่ได้ไม่มีมันต้องพึ่งตัวเอง การพึ่งตัวเองนี่ก็หมายความว่าพึ่งความรู้จริงอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะไปพึ่งวัตถุสิ่งอื่นไม่ได้รูปใดนามใดก็มันมีไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนมันยังมีตาก็พึ่งตาไม่ได้ตลอดไปอย่างนี้จู่ๆแล้วตาก็บอดเข้าไปเจ็บเข้าไป ทั้งเจ็บทั้งเกิดทุกขเวทนาท่านก็สอนใจตัวเองเข้าไปนี่แหละโลกสันนิบาตอันนี้เราจะไปคิดพึ่งหวังพ่อแม่พี่น้องจะไปหวังพึ่งหมอหยุกหมอยาก็ไม่ได้จะมาหวังพึ่งขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละองค์มันเสียวางมันเสียอย่าไปถือมันสำคัญว่าเป็นของเราท่านสอนตัวเองไปโดยลำดับพอถึงวันปวารณาตาของท่านก็แตกออกไปมืดบอดแต่ว่าใจของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็อาสวะก็สิ้นไปจากดวงจิตของท่านอย่างนี้แหละลองฟังดูสิประวัติของพระผู้วิเศษทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละจึงว่าโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบดังกล่าวมา